การถึงไตรสรณคมนะทางธรรมะถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งเป็นบุญประเภทที่ถูกชุกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการถึงไตรสรณคมแล้วเป็นเรื่องของปัญญาแต่ว่ามีศรัทธานำหน้าศรัทธานำหน้าปัญญาถึงปัญญาอันนี้โดยที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือคิดถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยนะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์แต่เป็นการระลึกแบบที่เรียกว่าเอาเป็นสรณะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคิดถึงธรรมดาแต่เอาฐานะว่าเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสรณะคำว่าสรณะนี้แปลว่าที่พึ่งหรือที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะผู้ที่ถึงไตรสรณคมหรือผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางกลุ่มก็อาจจะมอบกายถวายชีวิตให้เนี่ยนะถึงกับว่าชีวิตนี้สละแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแล้วก็แด่พระสงฆ์เนี่ยนะสละชีวิตแด่พระรัตนตรัยอันนี้ก็เป็นการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งนะอย่างบทที่เราสวดเมื่อกี้นะก็เป็นการถึงไตรสรณคมอย่างหนึ่งแล้วล่ะที่ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังนมัสสาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการถึงไตรสรณคมอย่างหนึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆนะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีนะชีวิตนี้ขอเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยนำหน้านะเพราะการที่มีพระพุทธเจ้านำหน้าเรียกว่าปณิปะขอไปตัปปรายณะเนี่ยนะนำหน้าแล้วก็ปณิปาตะเป็นการนอบน้อมอย่างยิ่งกิจกรรมของเราทั้งหลายโบราณเนี่ยท่านวางไว้ให้ถึงไตรสรณคมตั้งหลายวิธีการด้วยกันแต่สิ่งที่เราไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือการเปล่งวาจาด้วยเนี่ยนะเปล่งวาจาว่าเรานี้ยอมรับท่านจริงๆเนี่ยนะเอาท่านเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้สามารถกำจัดภัยให้เราได้จริงนะพระพุทธเจ้ากำจัดภัยอะไรให้เราได้บ้างนะตามคติหรือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายปรารภว่าสังสารวัฏเนี่ยไม่ได้มีชาติเดียวนะก็คือมีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติแล้วก็จักมีอนาคตชาติต่อไปอันชาตินี้แปลว่าความเกิดก็มีการเกิดบ่อยๆแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยเราให้พ้นจากการเกิดในที่ไม่ดีที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติเนี่ยนะการถึงไตรสรณคมนั้นสามารถกำจัดภัยได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะกำจัดภัยในอบายทุกขติได้อย่างแท้จริงอันขอให้เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็หมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคำว่าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้านั้นคือผู้ที่อะไรผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยถูกต้องโดยชอบและด้วยพระองค์เองเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ดูภาพบริเวณพุทธคยาซะส่วนใหญ่ในวิดีโอในพุทธคยาเนี่ยนะคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้นั่งแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือพูดแบบภาษาเราก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะแทงตลอดอริยสัจแล้วก็ทำกิจในอริยสัจอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็มีการเผยแพร่อริยสัจเนี่ยประกาศให้ผู้อื่นรู้นะอันธรรมะจริงๆก็คืออริยสัจนั่นเองนะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมที่พระองค์แสดงก็แสดงอริยสัจเนี่ยนะก็เป็นการประกาศอริยสัจการที่พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั่นแหละเรียกว่าประกาศธรรมทีนี้ก็มีบุคคลบุคคลที่ฟังอริยสัจแล้วสามารถตรัสรู้ได้เนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเรียกว่าพระสงฆ์อันพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมก็คืออริยสัจพระสงฆ์ก็คือผู้ที่แทงตลอดอริยสัจอันในบรรดาหมู่ชนที่เข้าถึงพระศาสนาเบื้องแรกเลยก็ระดับโสดาบันเนี่ยนะจึงจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงเพราะเข้าถึงอริยสัจเขาผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจก็นับหนึ่งในสารณะทั้งหลายเนี่ยนะอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะฟังอริยสัจแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะตอนนั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะ พราะความเป็นพระพุทธศาสนาก็เอาอริยสัจนั่นแหละเป็นหลักเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นเกณฑ์สำคัญมากทีนี้ของเราทั้งหลายก็มามีโอกาสได้ยินได้ฟังอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะเราก็นับถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจอย่างดีอย่างชอบอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดแล้วการตรัสรู้อริยสัจนั้นช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงแล้วพระองค์นี้เพราะที่พระองค์พ้นทุกข์ก็เพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองเนี่ยนะในอรรถกถาบางแห่งอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจึงยังต้องท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่พระองค์เองก็ตรัสเช่นนั้นเหมือนกันว่าเพราะไม่ตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเราทั้งหลายจึงเกิดในภพบ่อยๆเนี่ยนะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็เพราะไม่รู้อริยสัจพอพระองค์ตรัสรู้อริยสัจพระองค์ก็พ้นจากการเกิดเป็นต้นหมู่พระอริยสาวกทั้งหลายพอตรัสรู้อริยสัจท่านเหล่านั้นก็พ้นจากการเกิดเป็นต้นตอนที่พระองค์ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาก็คือไปเที่ยวประกาศอริยสัจนั่นเองเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักความจริงทั้ง4ประการนะอริยสัจเนี่ยแปลความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนะอริยสัจ4ประการนะทุกใช่มั้ยทุกขอริยสัจนะก็ประกอบด้วยเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะแก่เนี่ยเจ็บใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเนี่ยนะเสร็จแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดอะไรทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจคับแค้นใจไม่สบายใจเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าจะพูดแบบสรุปนะก็คือชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ละมั้งอันนี้เป็นทุกขาริยสัจแต่ทุกข์เหล่านี้ไม่มีผู้ใดสร้างให้นะทุกข์เหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้กองทุกข์อันนี้เกิดเรียกว่าสมุทยอริยสัจเนี่ยนะสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นถ้าทุกข์เหล่านี้ไม่เป็นไปทุกเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยนะทุกเหล่านี้สงบระงับได้อันนั้นแหละเป็นนิโรธเนี่ยนะก็คือหมายถึงดับเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่การที่จะดับทุกข์ได้ที่อย่างที่ว่าต้องมีข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานะข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะอันเมื่อเราทั้งหลายมีโอกาสได้ยินได้ฟังก็นับถือพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะพระธรรมคำสอนที่จำแนกแจกแจงอริยสัจสักพักใหญ่เนี่ยได้สนทนากับคุณโยมถึงเรื่องพระไตรปิฎกเลยที่จริงแล้วในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยคือข้อความที่กล่าวถึงอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะโดยแง่มุมต่างๆเพื่อความเข้าใจถูกต้องในชีวิตนั่นเองนะถ้าเมื่อกี้บอกว่าชีวิตคือทุกขสัจนั่นแหละชีวิตคือทุกขสัจชีวิตนี้มีเหตุนะจึงเกิดขึ้นเหตุอันนั้นแหละเป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้ถ้าจะสงบระงับดับได้จริงๆดับได้ยังไงนะไอความสงบระงับดับทั้งเหตุดับทั้งผลอันนั้นได้นั่นแหละเป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะแต่ก็ด้วยข้อปฏิบัตินะคือมรรคสัตว์นั้นพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีผู้เรียบเรียงรวบรวมขึ้นนะคือกลุ่มพระสาวกทั้งหลายที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอ่ะรวบรวมคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจตลอด45ปีเนี่ยเอาไว้เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็ประกาศโดยแง่มุมต่างๆอันสรุปเป็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ผู้มีปัญญาแทงตลอดอริยสัจนะพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกก็คือเป็นคำสอนที่ประกาศอริยสัจนั่นเองในที่นั้นๆเนี่ยนะถ้าอ่านแต่ละสูตรแต่ละสูตรจะมีได้จะได้ข่าวว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็มีผู้ฟังแล้วตรัสรู้อริยสัจนะสูตรอื่นๆอธิตตปริยสูตรมีผู้ฟังแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วก็อนัตตลักขณสูตรผู้ฟังแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจแล้วก็พระสูตรอีกมากที่ฟังแล้วเขาก็ตรัสรู้อริยสัจที่ไหนก็ตามนะถ้าเราอ่านแล้วบอกว่าเขามีผู้ตรัสรู้ธรรมหรืออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมมาพิสมัยก็แปลว่าการตรัสรู้ธรรมการบรรลุธรรมอันถ้าฟังแล้วก็บอกเขาบรรลุ 84,000 บรรลุ18โกฏบรรลุนะหาประมาณไม่ได้ขอให้รู้ว่าเขาบรรลุอริยสัจนะเขาแทงตลอดอริยสัจเพราะเขาได้ทำกิจของอริยสัจอย่างบริบูรณ์ในขณะนั้นก็สามารถตรัสรู้ตามสมควรอันของเราทั้งหลายที่บอกว่าขอไตรสรณคมกันเมื่อกี้นะถ้าอย่างคำอาราธนาเนี่ยครับมายังทันเตสรณะสีลังยาจามิอันนี้ก็เป็นวิธีขออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ มยังพันเตเนี่ยนะวิสุงวิสุงรักขณทายะเนี่ยนะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเนี่ยนะก็คือเป็นคำขอว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอถึงไตรสรณคมนะขออาราธนาขอให้ท่านบอกไตรสรณคมให้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ขอให้บอกสิกขาบทด้วยการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะผู้ที่ถึงอย่างถูกต้องสมบูรณ์จริงๆก็เรียกว่าผู้ที่ปรารถนาแทงตลอดอริยสัจแล้วนะการถึงไตรสรณคมนั่นแหละเป็นคำบอกว่าเขาเนี่ยปรารถนาบรรลุมรรคผลแล้วถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะถือว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามผู้ปรารถนาผู้ถึงไตรสรณคมก็ชื่อว่าผู้ปรารถนาโสดาปัตติผลหรือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเพราะในชั้นต้นก็นับถือก่อนไงนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะผู้แสดงอริยสัจนับถือพระธรรมในฐานะเป็นอริยสัจนับถือหมู่พระอริยสาวกในฐานะท่านบรรลุอริยสัจแล้วเราขอนับถือท่านมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็แสดงว่าเรามีจุดมุ่งหมายว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตว่าสักวันหนึ่งเถอะเราต้องตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะคือสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงที่เราจะได้บำเพ็ญกิจในอริยสัจเนี่ยนะอันการนับถือไตรสรณคมก็คือเป็นจุดเริ่มแรกจุดเบื้องต้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกิจของอริยสัจทีนี้กิจของอริยสัจทั้งหลายทุกขสัจเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคือโดยลำพังเองเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วอันนี้เหมือนกันสองแก่แล้วแก่มากแก่น้อยก็ตามสมควรอันนั้นถ้าอานิสงส์ของความแก่ก็ป่วยนะตอนนี้นะที่นั่งนะไม่มีใครไม่ป่วยละเชื่อท่านนั่งวันนี้อีกหน่อยจะป่วยมากกว่านี้อีกเยอะนะเริ่มบิดซ้ายบิดขวาอันนี้ก็ชื่อว่าทุกอย่างหนึ่งก็เป็นความป่วยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเสร็จแล้วที่สุดก็คืออย่างที่คุณวิลาวันว่าเมื่อกี้เนี่ยตายกันหมดแน่อันนี้ทุกขสัตว์นี้มีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบถ้าบอกว่าเออเนี่ยนะลืมตามองเห็นที่เราเห็นเนี่ยสวยไหมดีไหมนั่นแหละสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเสียงที่ฟังเนี่ยเพราะไหมนั่นแหละสมุทัยสัตว์นะฉะนั้นความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อรู้กลิ่นเมื่อนึกคิดทั้งหลายไอความยินดีเพลิดเพลินทั้งนั้นแหละเป็นสมุทัยสัตว์นะสัจจะสองนี่มีการบริบูรณ์หมดแล้วนะเว้นพระอริยสาวกเสียนะผู้อื่นก็บริบูรณ์ด้วยทุกขสมุทัยสัตว์นะแต่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ธรรมะที่สงบระงับจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ได้จริงนั่นเป็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะทีนี้สรุปว่าทุกสมุทัยนิโรธไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่กิจที่ต้องบำเพ็ญขึ้นคือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เนี่ยนะทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์นั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าปุพพภาคเบื้องต้นเนี่ยนะเบื้องต้นของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยคืออะไรถ้าอริยมรรคนะก็คือโลกขณะโลกุตระขณะที่โสดาปัตติมรรคเกิดขณะนั้นจึงจะเรียกว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นทีนี้ถ้าจะกล่าวว่าแล้วข้อปฏิบัติใดหนอที่เป็นไปเพื่อให้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเกิดขึ้นนะก็มรรค8เนี่ยขณะเกิดในขณะโลกุตระพระองค์ตรัสว่าศีลและความเห็นที่ตรงเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นที่ตรงเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนับจึงว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นข้อปฏิบัติเบื้องแรกเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติเพื่อสมควรแก่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้สมควรแก่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะต้องบำเพ็ญศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือการบำเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยนะบำเพ็ญศีลสิกขาบำเพ็ญอธิจิตสิกขาแล้วก็บำเพ็ญอธิปัญญาสิกขาเมื่อบำเพ็ญไตรสิกขา3อย่างนี้แล้วบริบูรณ์จึงอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าขอไตรสรณคมก็คือขอว่าเป็นผู้มีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อตรัสรู้อริยสัจทีนี้การสมาทานศีลก็เริ่มเป็นการเริ่มข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจแล้วนะตั้งแต่การสมาทานศีล5หรือว่าศีลสูงๆตามกำลังของศรัทธาเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะพันศีลก็นับว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการแทงตลอดอริยสัจ เอาถามว่าศีล5หรือศีลทั้งหลายที่เราสมาทานแล้วเนี่ยนะเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจได้อย่างไรเออรักษาศีลอย่างเงี้ยนะทำให้บรรลุอริยสัจได้อย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าศีลย่อมนำมาซึ่งอะไรความไม่เดือดร้อนใจใช่ไหมถ้ารักษาศีลถูกต้องนะไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะกายกรรมวจีกรรมคำพูดที่เราทำนะนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเหล่านี้นำมาซึ่งสบายใจนะปราโมทนะปราบปลื้มใจอิ่มใจสบายใจเลยนะก็ทำให้เกิดปีติเอิบอิ่มใจนะทำให้เกิดกายสงบเนี่ยนะได้เรียกว่าปัสสัทธินะปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิคือความสงบความสงบนี่แหละทำให้ได้สมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตทั้งหลายเนี่ยนะฉะนั้นผู้ที่สมาทานศีลหรือตั้งมั่นอยู่ในศีลดีสมาธิเขาดีเนี่ยนะคือไม่มีอะไรมาเป็นเหตุให้เดือดร้อนใจทีนี้คนที่มีสมาธิดีเนี่ยนะก็สามารถที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงได้อ่ะนะถามว่ารู้อะไรแต่รู้เห็นอะไรตามเป็นจริงก็รู้เห็นวันนี้ทุกตามความเป็นจริงรู้เห็นวันนี้เหตุให้เกิดทุกตามความเป็นจริงนี้ความดับทุกตามเป็นจริงและนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงพันผู้ที่มีจิตตั้งมั่นก็เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะซึ่งพระองค์ตรัสว่าเมื่อจิตอ่อนเนี่ยนะจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อนี้รู้ว่านี้ทุกข์นะนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะกับการสมาทานศีลเนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเบื้องแรกเพื่อตรัสรู้อริยสัจนั่นเองแล้วก็กิจทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นกิจที่พุทธสาวกควรบำเพ็ญเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เพื่อช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อเรามาสมาทานถึงไตรสรณคมแล้วก็สมาทานศีลถ้าเกิดชาตินี้ไม่ได้บรรลุอริยสัจล่ะเนี่ยนะข้อปฏิบัติเหล่านี้จะไร้ผลไหมนะก็ไม่ไร้ผลหรอกเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมถูกต้องถูกตรงเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่านะสีผู้ที่ถึงไตรสรณคมแล้วเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลก็เป็นเหตุแห่งสุขติอยู่แล้วเนี่ยนะสีเลนะโภคสัมปทาศีลนี้ผู้ที่อยู่ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุก็เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยนะพันแล้วก็ศีลก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับจากวัฏฏทุกข์แต่ว่าเป็นการเริ่มดับแรกๆแบบตทังคะก่อนเนี่ยนะก็เป็นการดับแบบตทังคะแต่ถ้าศีลระดับโลกุตระเนี่ยนะก็จะดับได้อย่างถาวรอย่างแท้จริงเนี่ยนะเดี๋ยวจะลืมไตรสรณคมนะรับไตรสรณคมกันก่อนคือทั่วๆไปนะก็จะมีการอาราธนาอยู่2แบบใช่มั้ยคือแบบวิสุงกับแบบรวบเลยนะมายังพันเตสารณะศีลังยาจามิอันนี้ก็ขอสารณะศีลรวบเลยแต่บางท่านก็ขอแบบว่าขอถึงไตรสารณคมแล้วก็ขอศีลเป็นข้อว่างั้นเถอะขอสมาทานศีลเป็นข้อคำอธิบายทั่วๆไปก็คือผู้ที่ขอรวบก็คือขอสมาทานทั้ง5เลยนะสมาทานเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเอกสมาทานทีนี้ถ้าขอเป็นข้อก็เท่ากับแบ่งหลายๆเจตนาเจตนาที่ของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็อย่างหนึ่งเจตนาที่งดเว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าขอแบบเป็นข้อแต่บางแห่งอธิบายว่าคารวาสนะเป็นถือว่าเป็นการสมาทานแบบข้อคารวาสแต่ถ้าเป็นสัมมาเนนถือว่าเป็นการสมาทานรวมถ้าเป็นสัมมาเนนนะบางแห่งอธิบายว่าคารวาสนี่ถือว่าเป็นข้อถ้าสัมมาเนนเนี่ยเป็นการขอรวมเพราะถ้าสัมมาเนนขาดข้อใดข้อหนึ่งนะตั้งแต่1ถึง5นี่ขาดหมดเลยแต่ถ้าคารวาสนี่ก็ถือว่าเป็นการสมาทานแยกอันนี้อีกในหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามาดูถึงสภาพทั่วๆไปแล้วนะว่าเอาเจตนาที่ตั้งใจรักษาเป็นเกณฑ์คือเอาความเข้าใจเป็นเกณฑ์มากกว่าคำอาราธนาคือถ้าเอาแบบในยุคนี้นะของมาสนใจตรงนั้นมันเราจะขอให้ตั้งใจสมาทานนะแล้วก็ศีลเนี่ยนะจะเกิดขึ้นได้เพราะการสมาทานฟันถ้าใครที่นั่งอยู่เฉยๆบอกว่าไม่ได้ไปทุศีลอะไรเนี่ยนะไม่แน่ว่าศีลจะเกิดหรือไม่ ถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สมาทานนะศีลไม่เกิดนะเพราะศีลอยู่ที่การสมาทานและอีกขณะหนึ่งก็อยู่ที่การงดเว้นมันถ้าหมั่นสมาทานแล้วก็หมั่นปรารภเพื่อการงดเว้นเป็นต้นกุศลศีลก็จะเกิดบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็เอานะถึงไตรสรณคมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมนังนิทิตังปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยกิจกรรมอันนี้ก็เน้นถึงกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อเป็นมงคลนะเนาะเพราะการถึงไตรสรณคมเป็นการรักษาศีลหรือสมาทานศีลนี่นะแล้วก็การฟังธรรมนี่ก็เป็นมงคลนะเป็นมงคลได้ตั้งหลายข้อแล้วนะฮะกิจกรรมที่บำเพ็ญนี้ก็ได้มงคลนะอย่างโดยเฉพาะผู้จัดนี่ก็ได้มงคลอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งได้คบบัณฑิตใช่ไหมสองแล้วก็เท่ากับได้หลีกเลี่ยงคนพาลในขณะที่อย่างนี้นะอย่างเช่นในขณะที่เราจัดสมมติว่าร่วมเชิญหรือว่าร่วมนิมนต์เนี่ยนะพระภิกษุแล้วก็ผู้บำเพ็ญธรรมกลุ่มศรัทธาที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยนะขณะที่เราเชิญชวนหรือคบกับบัณฑิตทั้งหลายเหล่านี้ผู้ประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็คิดดีทางใจในขณะนี้ก็ชื่อว่าเว้นจากคนพาลแล้วก็คบกับบัณฑิตแล้วเนี่ยนะทีนี้เราก็มาถึงไตรสรณคมใช่ไหมถึงไตรสรณคมอันนี้ก็เป็นปูชาจะปูชนียานังก็เป็นการบูชาผู้ที่ควรบูชามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นมงคลและสามข้อก่อนนะมงคลแรกเขาว่าไงนะไม่คบคนพาลหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาหนึ่งนี้ก็เป็นมงคลนะทีนี้มงคลข้อต่อไปก็มีว่าปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจกตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกลมุตตัมมังเนี่ยอย่างสถานที่ที่ไหนที่มีพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยนะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่แห่งนั้นก็ถือว่าเป็น ปฏิรูปประเทศเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นได้นะเรียกว่าปฏิรูปประเทศเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วปุพเพกตปุญญาตานะถ้าหากว่าไม่มีบุญเก่ามาเราจะได้รู้จักแยกว่านี้คนพาลไหมถ้าไม่มีบุญเก่าจะเป็นเหตุให้แยกว่านี้บัณฑิตนะแล้วจะได้นับถือผู้ที่ควรนับถือไหมจะได้ที่เรียกว่าอยู่ณประเทศที่สมควรไหมอันนะเหตุทั้งหลายเหล่านี้อาศัยปุพเพกตปุญญาตานะปุพเพกตปุญญาตาช่วยอันถ้าหากว่าคนไม่มีบุญเก่ามาก็ยากที่จะได้อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะหนึ่งถ้าคนไม่มีบุญเก่าก็ยากที่จะไม่คบคนพาลก็คือโดยมากก็จะคบคนพาลนั่นแหละอันมีบุญเก่านี่ทำให้รู้จักหลีกเลี่ยงคนพาลแล้วก็สองทำให้รู้จักคบบัณฑิตแล้วก็แยกแยะว่าอะไรควรนับถือไม่ควรนับถืออันนี้อาศัยปุพเพกตปุญญาตาแล้วปุพเพกตปุญญาตานี่แหละเป็นเหตุให้ได้อยู่ในประเทศอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่สมควรสามารถที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้เนี่ยนะก็อาศัยปุพเพกตปุญญาตาแต่ที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คืออัตตะสัมมาปณิธินะทำไมตั้งจิตไว้ชอบก็ยากที่จะทำได้นะถึงจะมีบุญเก่ามาก็ตามแต่ถ้าขาดการตั้งจิตเอาไว้ชอบไม่เป็นมงคลแน่อันส่วนที่สำคัญมากที่สามารถกระทำได้คืออัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะการตั้งตนเอาไว้โดยชอบอันกิจกรรมที่บำเพ็ญกันนี้ก็เป็นมงคลตั้งหลายอย่างนี่ก็ควรจะเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งนะก็นะฟังธรรมเราก็ได้แล้วใช่ไหมน่าจะได้ควรสนทนาธรรมกันบ้างนะอันในนี้ก็มีอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทตั้งเยอะเนี่ยนะก็พอที่จะสนทนาธรรมกันได้พันถ้าจะได้มงคลข้ออีกข้อหนึ่งนะคือกิจกรรมที่บำเพ็ญนี้ให้ได้มงคลหลายข้อหน่อยนะมาตั้งต้นสนทนาธรรมกันนะว่าสมควรจะสนทนาด้วยเรื่องอะไรจึงจะเป็นมงคลกันอย่างนั้นนะคุณวิลาวันเขาถามถึงว่าภาวนานุโยคนี่เป็นอย่างไรก็คือภาวนานี้แปลว่าการเจริญนะอนุโยคนี่แปลว่าการประกอบเนี่ยนะการตามประกอบเพราะฉะนั้นก็คือการตามประกอบซึ่งการเจริญภาวนาแปลแบบสรุปก็คือเป็นคนที่หมั่นประกอบภาวนาเนี่ยนะคือคนที่ขยันเจริญภาวนานั่นเองอนุตัวนั้นนี่แปลว่าบ่อยๆก็คือคนที่เจริญภาวนาบ่อยๆทำภาวนาให้เกิดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนะ ในมรรคมีองค์8เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะถึงอริยสัจ4จะต้องประกอบด้วยจะต้องมีสมาธิประกอบด้วยใช่ไหม เจนพาน เพราะเหตุว่าบางทีผมได้ฟังจากพระองค์อื่นว่าทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่ต้องทำสมาธิเนี่ยก็สามารถบรรลุได้เนี่ยก็ไม่มักก็ไม่ครบองค์8ต ้ องขาดสมาธิ คือโดยทั่วไปแล้วในขณะอริยมรรคเกิดนะมรรคนี่มี8ใช่ไหม1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติแล้วก็8สัมมาสมาธินี่นะในมรรคมีเขาเรียกว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันเนี้ยนะคือตัวมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติในขณะที่แทงตลอดอริยสัจอย่างแท้จริงซึ่งในขณะที่มรรคมีองค์8เนี่ยนะเขาเรียกว่าสมถวิปัสสนาคู่กันเนี่ยนะสมถวิปัสสนาคู่กันเพราะว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะท่านเรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้ส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะทั้ง6องค์นั้นเรียกว่าสมถะอันขณะอริยมรรคนั้นท่านถือว่าสมถะวิปัสสนาต้องคู่กันถ้าสมถะวิปัสสนาไม่คู่กันประหารกิเลสไม่ได้เนี่ยนะประหารกิเลสไม่ได้แต่ส่วนที่สำคัญว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เหล่านี้เนี่ยนะเบื้องแรกในการเจริญนะตอนแรกที่เจริญเนี่ยสมถะนำหน้าหรือว่าวิปัสสนานำหน้าเขาจะมีหัวข้อแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเช่นบางคนเนี่ยบำเพ็ญโดยการเจริญวิปัสสนานำหน้าคือเน้นเจริญวิปัสสนาเป็นหลักอีกพวกหนึ่งก็คือเจริญสมถะนำหน้าแล้วจะได้เจริญวิปัสสนาตามแต่ว่าในขณะตรัสรู้ต้องสมถะวิปัสสนาต้องคู่กันนะในขณะอริยมรรคนะเจริญ เพราะฉะนั้นถ้าเป็น ปัญญาวิมุตติเนี่ยสมาธิก็แค่ฌานหนึ่ง ก็ท่านถือว่าระดับปฐมฌานเพราะว่าเป็นอัปปนา ก็เป็นอันว่าได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเจโตวิมุตตินี่ก็จะต้องฌาน4ขึ้นไป ปัญญาวิมุตตินี่มีอยู่5ชั้นด้วยกัน5ระดับเนี่ยนะปัญญาวิมุตติระดับแรกก็คือผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆนะแต่ก็บำเพ็ญเอกคตาในวิปัสสนานั่นแหละให้ได้ระดับปฐมฌานนะอันพวกที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆแล้วก็วิปัสสนาหรือว่าขออภัยเอกคตาเนี่ยนะบำเพ็ญให้จนถึงระดับปฐมฌานก็ขณะตรัสรู้อริยสัจขณะประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทสุขาวิปัสสกอันนี้ประเภทแรกก่อนนะประเภทที่สองผู้ที่ได้ปฐมฌานพวกนี้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ได้ปฐมฌานก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคผลก็เรียกปัญญาวิมุตต์ได้ทุติยฌานแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลก็เรียกว่าปัญญาวิมุตตติยฌานจตุทฌานกับบวกสุขวิปัสสกอีกก็เป็น5ใช่มั้ยสุขวิปัสสก1ผู้ที่ได้ฌาน4 1พวกนี้เรียกปัญญาวิมุตตพระที่ได้ปัญญาวิมุตตมี5อันนี้เอาระดับพระอรหันต์เลยนะคําว่าปัญญาวิมุตตกับเจโตวิมุตตใช้กับพระอรหันต์อย่างเดียวทีนี้ถ้าพวกอุปโตภาควิมุตตมีอยู่5ท่านด้วยกันนะประเภทแรกก็คือผู้ที่ได้อากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะและเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พวกนี้ก็เรียกอุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจโตวิมุตติเนี่ยนะที่2 สูงขึ้นไปอีกก็คือออกจากสกวิญญาณัญจายตนะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ออกจากอากินจัญญายตนะแล้วก็ผู้ที่เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลอันนั้นก็ต้องมี4ท่านนะอันนี้กลุ่มอุปโตภาควิมุตติกับกลุ่มปัญญาวิมุตติอันนี้ระดับพระอริยะชั้นสูงเป็นที่เป็นพระอรหันต์นะ อันนี้ก็พวกที่ได้ในวสัญญาณสัญญาก็คืออย่างพระสารีบุตรส่วนพระโมคคัลลาเนี่ยท่านได้ฌาน4แล้วท่านนั่น พระที่เป็นมหาสาวกนะที่ถ้าอ่านเถรคาถานะ คร ับ เถรคาถาพระเถระที่ในเถรคาถาทั้งหมดเนี่ยต้องได้วิชาระดับเนวะทุกองค์ถ้าอ่านในเถรคาถานะ คร ับ พระอรหันต์ในเถรคาถาได้วิชา3แล้วก็อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8เหมือนกันหมดแต่ว่าความสามารถจะไม่เท่ากันเนี่ยนะพระอรหันต์ประเภทสุขาวิปัสสกเป็นต้นนะไม่ยกขึ้นสู่เถรคาถาเนี่ยนะไม่เอามาแสดงเนี่ยนะปัญพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหาโกฏิตะพระอานนท์พระมหากัสสปะพวกนี้ได้เนวสัญญาหมดเลยเนี่ยนะที่เป็นวิโมกข์8นะแต่ที่จริงแล้วเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วท่านบอกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเนี่ยนะคือท่านยกย่องในฐานะว่าผู้ที่ได้สมาบัติเหล่านี้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ถ้าท่านจะสรรเสริญท่านสรรเสริญโสดาปัตติมรรคมากกว่าเพราะถือว่าโสดาปัตติมรรคนี่ยิ่งใหญ่กว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเพราะอะไรเพราะว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ยังให้ผลนำเกิดแล้วก็ยังเวียนกลับมาหาทุกข์อยู่ดีเนี่ยนะก็คือไม่ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเลยแต่โสดาปัตติมรรคเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน7ชาติและอบายเนี่ยปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่นิยโตหมายความว่าแน่นอนว่างั้นเถอะเพราะมั่นคงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วสัมโพธิปรายโนตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแน่นะสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็หวังได้อย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะอีกนานแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะถ้าได้ตรัสรู้โสดาปัตติมรรคแล้วนะวัฏฏทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยหมดสิ้นไปเท่ากับน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วล่ะมันจะเหลืออีกบ้างก็เท่ากับน้ำ7หยดเท่านั้นเองนั้นท่านสรรเสริญโสดาปัตติมรรคมากกว่าเนวสัญญาแต่ผู้ที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะจะมีคุณว่าข้อแรกก่อนนะเป็นผู้ที่มีความสุขมากในปัจจุบันนี้เพราะเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันมากอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความสงบระดับนี้นะพวกนี้ปัญญาดีฉลาดมากพิจารณาแบบเรียกว่าเหตุใกล้ในของปฏิสัมภิทาอย่างสูงเพราะพวกนี้จำแม่นเนี่ยนะ ใคร่ครวญหรือว่าพิจารณาอะไรก็แทงตลอดหมดนี่นะว่าปลุกโปร่งได้สบายๆเลยนะอันขีดความสามารถของผู้ที่ได้อารูปสมาบัตินั้นสูงมากเนี่ยนะ เวลานี้นะฮะมีเรื่องจิตเนี่ยมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าจิตเนี่ยจิตคือมโนวิญญาณและก็สารบังบางผมก็บอกว่านอกจากนั้นยังมีจิตดั้งเดิมอีกผมก็ไม่ทราบว่าท่านพออธิบายได้ไหมครับ เจริญพรคำว่าจิตเดิมนี้ไม่ใช่อยู่ในสายเราเป็นสายเซนเนี่ยนะถ้าสายเซนนะเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้เป็นพุทธะอยู่แล้วเนี่ยนะเขาใช้คำว่าจิตเดิมแท้อันนั้นสายเซนมันถ้าเป็นสายเซนก็เท่ากับนิกายอื่นไม่ประสงค์กล่าวในที่นี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนละแขนงกันเลยนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นจิตของในธรรมะในตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็นมโนอันนั้นชื่อที่เหมือนกันเลยนะมโนมณะหัตถยะปันดระมนินทรีย์มโนธาตุเนี่ยนะมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์พวกนี้เป็นชื่อของจิตหมดเลยแต่คำไทยนะมีอยู่ศัพท์เดียวโดดว่าใจนะภาษาไทยแปลได้อย่างเดียวคือใจแต่ถ้าเป็นบาลีแล้วใช้ได้ชื่อ11ชื่อนะทีนี้จิตตัวนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวิญญาณขันธ์นะไอ้ตัววิญญาณขันธ์ธาตุของเราแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ามันบริสุทธิ์อะไรเพราะวิญญาณขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็คืออุปาทานขันธ์5ก็คือตัวทุกข์นะว่าวิญญาณังนะคือวิญญาณูปาทานขันโทนะตัวทุกข์คืออุปาทานขันธ์นั้นตัวความคิดหรือจิตเนี่ยนะมโนวิญญาณหรือว่าใจเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวทุกข์เนี่ยนะเขาเรียกว่าวิญญาณูปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือวิญญาณเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ตรัสนะแต่ตรัสในฐานะว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงนะมีความคิดไหนเที่ยงบ้างล่ะวิญญาณังอนัตตาเพราะว่าวิญญาณนี้เป็นไปตามปัจจัยของเขาใช่ไหมถ้าอย่างเช่นวิญญาณเนี่ยอีกชื่อหนึ่งจะเรียกเป็น6ก็ได้ใช่ไหมถ้าวิญญาณที่เกิดทางตานะวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้ถ้ารับรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณอย่างเช่นเห็นเรียกว่าเห็นเจนทอนถ้ารับรู้ทางหูได้ยินเสียงนี่เรียกว่ามโสตวิญญาณถ้าหายใจแล้วรู้กลิ่นไอ้จิตที่รู้กลิ่นอันนั้นเรียกว่าคานะวิญญาณถ้ารู้รสนะรู้รสอันนี้เรียกว่าชิวหาวิญญาณเช่นถ้านั่งปวดนั่งเมื่อยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่ากายวิญญาณส่วนที่รับรู้เรื่องราวนึกคิดต่างๆทั่วๆไปเรียกว่ามโนวิญญาณมันก็จะแบ่งตามทวารก็ได้วิญญาณ6แต่ค่าที่เป็นจริงเหมือนกันว่าวิญญาณนังอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันนะถ้าใครเห็นเที่ยงนะก็ไม่ต้องได้ยินไม่ต้องอะไรเลยจะเห็นแต่อย่างเดียวแต่นี้เห็นก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้ที่ไม่เที่ยงนี่เป็นไปตามปัจจัยนะใช่มั้ยเป็นไปตามปัจจัยถ้าปัจจัยพร้อมก็เห็นอีกถ้าปัจจัยพร้อมก็เห็นอีกแต่ไม่มีการเห็นครั้งไหนเที่ยงพูดสำนวนทั่วไปก็บอกว่าไม่มีการประชุมไหนที่ไม่มีการเลิกราวงั้นเถอะใช่มั้ยพอประชุมเสร็จก็แยกจิตก็เหมือนกันนะจักขุวิญญาณจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยนะพออาศัยการประชุมของปัจจัยเสร็จปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องอันนี้ก็เลิกราแต่ได้ปัจจัยแล้วเกิดอีกตามทวารต่างๆจะเป็นลักษณะนั้นวิญญาณนั้นโดยกิจของอริยสัจนะวิญญาณนี่เป็นทุกขสัจอันกิจตามเป็นจริงของเขาคือปริญญากิจเนี่ยนะปริญญากิจคือกิจต้องมารอบรู้นะมาใคร่ครวญมาพิจารณาให้มากๆนะปริญญานี่แปลว่ารอบรู้ไทยเราเขาแปลว่ากำหนดรู้จริงๆแล้วโดยศัพท์นี่ปริแปลว่ารอบญาแปลว่ารู้นะปริญญาก็คือรอบรู้นั่นเองเนี่ยนะอย่างเขาปริญญาตรีก็รูปรอบรู้ระดับ3ปริญญาโทก็รอบรู้ระดับ2ถ้าปริญญาเอกก็รอบรู้ระดับ1เอาอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ธนงเขาแปลอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ทั้งโลกเขามีอธิบายสองในว่าจิตประพัสสรประพัสสรนี่แปลว่าผ่องใสนี่นะเขาบอกว่าจิตเนี่ยประพัสสรนะแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาอันนี้เป็นพุทธพจน์มีอยู่จริงอธิบายว่าจิตประพัสสรในที่นี้คือจิตชาติวิบากเช่นในขณะภวังค์นะหรือในขณะหลับสนิทนะจิตอันนั้นเรียกว่าจิตประพัสสร พราะจิตอันนั้นไม่เศร้าหมองด้วยราคะโทสะด้วยไม่เศร้าหมองด้วยโมหะเลยนะตัวที่เป็นภวังคจิตนะชาติวิบากภวังคจิตอันนี้เป็นผลของมหากุศลในอดีตอันนี้เราพูดเฉพาะมนุษย์นะเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยการหลับนี่จึงเป็นการพักผ่อนเป็นอย่างดีเพราะจะได้สวยบุญเก่าในขณะหลับนะภวังคจิตเกิดนานก็บุญเก่าเกิดมากนะแต่ไม่แน่นะมันหลับมากก็หมดบุญเหมือนกันอ๋อถ้าฝันนี่ไม่ใช่หลับถ้าภาษาทางธรรมะนะขณะหลับก็ไม่ใช่ฝันขณะฝันก็ไม่ใช่หลับ เรื่องนี้นะเรื่องจิตประภัสสรนี่นะถ้าอ่านในคัมภีร์จริงๆจะไม่มีคำว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีตำราหลังๆนี่ใส่คำว่าเดิมเข้าไปด้วย คือคนละนิกายกัน ก็กลายไปเป็นนิกายเสร็จไปนะฮะ เจริญพร แล้วจิตจริงๆในพระไตรปิฎกว่าจิตประภัสสรเท่านั้นครับหมายความมาถึงเป็นภวังคจิต ไม่มีคำว่าเดิมคำว่าแท้ใส่มาด้วย ของผู้ที่เกิดในสุคติภูมิด้วยนะแต่ที่เห็นมาตำรานอกตำราใส่เดิมไปด้วย เจนพอนใส่เดิมใส่แท้เข้าไปด้วย ทำให้เข้าใจเนี่ยผิดไปเยอะเพราะว่าคิดว่าเดิมตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้แต่เริ่มไหนก็ไม่รู้ในสังสารวัฏนะว่าจิตนั้นเนี่ยมาไม่มีกิเลสเลยเดิมไปมุ่งไปถึงนู่นครับซึ่งไม่มี เจนพอน คือไม่ใช่ไม่มีไม่รู้อะว่าไม่รู้ว่าจิตอันนั้นอยู่ตรงไหน คือถ้าเป็นภาษาทางธรรมนะการที่จะพูดถึงเรื่องจิตทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเราจะบอกว่าจิตของใครเรียกว่าจิตเดิมนะเราจะใช้ศัพท์นี้ก็ได้คือปฏิสนธิครั้งแรกในของชาตินี่นะจะเรียกว่าเดิมของชาตินี้ก็ได้ต้นขั้วอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนหน้านั้นมีจุติก่อนหน้านั้นนะพอจุติแล้วอาศัยกรรมในอดีตมาทำให้ปฏิสนธิเกิดในปฏิสนธิการเนี่ยนะอันนี้เป็นจิตชาติวิบากเกิดก่อนอันนี้ถ้าจิตภวังคจิตเนี่ยนะก็เรียกว่าประภัสสรเพราะไม่เศร้าหมองด้วยราคะไม่เศร้าหมองด้วยโทสะไม่เศร้าหมองด้วยโมหะเลยนะภวังคจิตเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อมาเห็นมาได้ยินหรือมโนวิญญาณเกิดขึ้นความคิดเนี่ยเกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะท่านก็เลยบอกว่าเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาอันนี้ในหนึ่งนะอันนี้ประภัสสรเนี่ยมี2ความหมายนะเมื่อกี้เนี่ยอธิบายความหมายแรกว่าประภัสสรเนี่ยหมายถึงภวังคจิตอีกบางแห่งอธิบายคำว่าประภัสสรหมายถึงขณะที่กุศลจิตเกิดเพราะอะไรขณะที่กุศลจิตเกิดไม่เศร้าหมองด้วยราคะไม่เศร้าหมองด้วยโทสะไม่เศร้าหมองด้วยโมหะจะเรียกว่าจิตประภัสสรก็ถูกแต่ไม่ได้แปลว่าจิตนั้นสมบูรณ์แบบหมดเลยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าจิตนั้นเป็นกุศลจิตแต่กุศลจิตนะกุศลจิตที่ยังอยู่ในภูมิ3นี้โดยสัจจะเป็นทุกขสัจจะก็ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสอยู่ดีเนี่ยนะแต่ว่าในขณะที่กุศลจิตเกิดนั้นมีโทษมั้ยไม่มีโทษเศร้าหมองมั้ยไม่เศร้าหมองแต่ว่าหลังจากนั้นเศร้าหมองได้มั้ยได้เพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยก็เป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลได้นะอีกพักนึงก็เอากุศลนั่นแหละมาปารภมานะเกิดบ้างทิฏฐิเกิดบ้างกิเลสเกิดบ้างได้สบายๆเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งกิเลสได้แต่นี้เราพูดเฉพาะขณะที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นประภัสสรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าประภัสสรซึ่งแปลว่าผ่องใสเนี่ยนะหรือแปลว่าหมายความว่าไม่ขุ่นมัวเนี่ยนะจึงแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะคือจิตภวังค์อย่างหนึ่งคือทุกคนเนี่ยก็จะมีภวังคจิตนะภวังค์นี่มาจากภวะบวกอังคะภวะนี้หมายถึงภพนะภพองค์ของภพก็คือบ่งถึงว่าผู้เนี้ยปฏิสนธิด้วยจิตชนิดไหนมาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะตรวจดูว่าใครจะบรรลุมรรคผลหรือบรรลุได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะพระองค์จะดูที่จิตอันนี้ก่อนเป็นดับแรกจิตนี้มีปัญญาประกอบไหมภวังคจิตอันนี้นะมีปัญญาประกอบไหมบางคนนี่มีปัญญาประกอบบางคนก็ไม่มีปัญญาประกอบถ้าไม่มีปัญญาประกอบนะรู้ได้เลยคนนี้มรรคผลไม่เกิดแน่ในชาตินี้นะมรรคผลไม่มีในชาตินี้แน่นอนฌานอภิญญามรรคผลเกิดไม่ได้ในชาตินี้อันนี้นี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีปัญญาประกอบในภวังคจิตอันนั้นอันภวังคจิตนี้เป็นตัวสำคัญมากนะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยนะจะฉลาดมากฉลาดน้อยส่วนที่สำคัญมากอยู่ที่จิตที่เป็นภวังค์อันนี้ก่อนที่ความคิดจะเกิดนะทุกคนที่คิดกันอยู่เนี่ยนะก่อนที่ความคิดจะเกิดนะต้องภวังค์เกิดขั้นก่อนเนี่ยนะภวังค์เกิดแล้วจึงจะคิดพอคิดเสร็จนะลงภวังค์อีกไอ้ภวังค์นี่มันจะสับว่างตลอดนะไอ้ช่องว่างๆเหมือนกับเงียบไปนิ่งไปอะไรไปนั่นแหละลงภวังค์แล้วนะถ้าลงนานนี่เรียกว่าหลับ ถ้าลงไม่นานเขาเรียกว่าตื่นนะก็จะทุกศัพท์ทุกความคิดทุกความคิดนะอย่างของมาพูดหนึ่งคำนะเจตนาเป็นเหตุให้พูดหนึ่งคำไอ้ศัพท์วางจากคำหนึ่งถึงคำหนึ่งเนี่ยจะเป็นภวังค์ขั้นเนี่ยนะถ้าภวังค์อันนี้มีปัญญาประกอบความนึกคิดทั่วๆไปก็อาจจะเป็นคนเรียกพุทธิจริตหน่อยถ้าภวังค์อันนี้ไม่มีปัญญาประกอบความนี้ก็ความคิดก็ไม่ค่อยมีนะเพราะนั้นก็ว่าสอนยังไงก็ฝึกไม่ได้เนี่ยนะคือไม่ได้พอฝึกได้ทุกคนใช่ไหมถ้าสอนได้ทุกคนก็วิทยาลัยก็ตั้งได้ทุกแห่ง ถ้าพูดถึงถ้าเรื่องจิตถ้าพูดถึงถ้าเรื่องจิตเนี่ยนะครับจิตเดิมอะไรเนี่ยนะซึ่งผมเข้าใจคงจะเป็นแบบอาตมันของพราหมณ์เนี่ยก็มีข้อให้ข้อสงสัยอยู่อันคือว่าถ้าเขาบอกว่าจิตคนเราเนี่ยมาจากจิตเดิมเนี่ยเสร็จแล้วพอทำนั่นพอทำจนทั้งได้ตัดสรู้แล้วเนี่ยก็กลับเข้าไปรวมอย่างเดิมเนี่ยก็หมายถึงว่าจิตที่กลับเข้าไปเนี่ยกับจิตเดิมเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตเดิมมันมีกิเลสเข้ามาได้จิตดวงที่เข้าไปมันก็ต้องเกิดมาได้แสดงว่าอนัตตานิพพานไม่เที่ยงนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตที่จิตที่กลับไปเนี่ยมันจะต้องต่างกับจิตเดิมเพราะจิตที่เข้าไปมันต้องมีปัญญาเพราะจะต้องรู้ว่าไหนเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสหรือว่าถ้าหากไม่มีจิตอันนั้นมันก็ เจนทอนคือก็ไม่ถ้าเป็นภาษาตามถ้าเอาพระไตรปิฎกเป็นเกณฑ์ถ้าสมมตินะเอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยถ้าใช้คำว่าจิตเดิมเนี่ยเป็นคำที่ไม่ควรติดตามเลยเพราะว่าผิดตั้งแต่แรกแล้วถามว่าทำไมผิดตั้งแต่แรกเพราะว่าจิตเดิมที่ว่าไม่มีคือจิตเดิมแบบนิกายอื่นนะเพียงแต่ว่านิกายทั่วๆไปเขาบอกว่าค้นหาจิตเดิมให้พบเท่านั้นเองถ้าจิตเดิมเกิดนะทุกอย่างสว่างสวยหมดเลยก็จบกันหมายความว่าคนนั้นตรัสรู้แล้วแต่ถ้าเป็นตามพระไตรปิฎกไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะไม่ได้ว่าไปค้นหาจิตเดิมแบบนั้นเพราะจิตเดิมแบบนั้นก็คือขณะหลับนั่นแหละจิตเดิมอันนี้ตามพระไตรปิฎกเรานะจิตถ้าว่าจิตเดิมก็คือเดิมเนี่ยไม่ใช่เดิมของชาติที่แล้วแต่เดิมแรกเริ่มปฏิสนธิมาเท่านั้นเองเนี่ย นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตเนี่ยคือมโนวิญญาณแล้วทำไมจิตจึงมีที่ตั้งพระเจ้าพอที่ตั้งอยู่ที่หัวใจถ้าจิตไม่มีตัวตน ในปัญจโวการภพนะในภูมิที่มีขันธ์ห้าท่านเป็นอย่างนี้นะว่าจิตต้องอาศัยวัตถุเกิดนะเรียกว่านามกับรูปในปัญจโวการภพต้องอาศัยกันและกันเหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนกับง่อยกับเปลี่ยเดินทางร่วมกันขอไปง่อยเปลี่ยกับคนบอดอย่างนี้นะมีอยู่คนคนหนึ่งเขาว่างั้นอันนี้มันพิการหมดเลยมีแต่ตาว่างั้นเถอะหมายความว่ามันฉลาดคิดอะไรเป็นแต่ว่ามันเดินไม่ได้ทีนี้เจ้าหนึ่งมันบอดมันเดินได้แต่ว่าไม่มีตาจะดูพังก็บอกว่าแต่ทั้งคู่เนี่ยเขาอยากจะไปด้วยกันคือเขามีจุดมุ่งหมายในที่เดียวกันทีนี้ไอ้คนตาดีมันก็เลยพูดเนี่ยนะแต่ว่ามันขาไม่ดีก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะไปที่โน้นนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวขาฉันไม่มีแต่ตานะไอ้บอดก็เลยบอกว่าเออฉันเนี่ยมีแรงเยอะฉันแบกแกไหวอยู่หรอกแต่ฉันไม่มีตาจะไปได้มันเอาเลยนะเราไปด้วยกันนะเราก็เลยไปด้วยกันฉันใดนะนามรูปในปัญจโวการภพก็อาศัยกันและกันเป็นไปเนี่ยนะเหมือนกับเปลี่ยกับบอดเนี่ยเข้าไปด้วยกันหรือท่านบอกว่าในถ้าเดินทางมหาสมุทรเนี่ยนะเดินทางมหาสมุทรเดินทางทะเลเนี่ยก็ต้องอาศัยเรือใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะคนที่อยู่บนเรือเหมือนกับจิตนะตัวเรือนี่เหมือนกับรูปเพราะถามว่าในทะเลนะในทะเลเนี่ยเรือต้องอาศัยคนอยู่บนเรือไหมหรือว่าคนอยู่บนเรือต้องอาศัยตัวเรือไหมก็อาศัยกันสัมพันธ์กันแต่ความจริงแล้วในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยนะจิตนี่เป็นนามธรรมท่านอุปมาอย่างนี้ให้ชัดว่าธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามไม่ได้เกิดในไม่ได้เกิดจากจักขุไม่ได้เกิดจากรูปไม่ได้เกิดในระหว่างทั้งสองแต่ไม่อาศัยจักขุและรูปเกิดเป็นไปไม่ได้อันนี้สำนวนวิสุทธิมรรคนะท่านจะว่างั้นแต่หมายความว่าจิตเห็นทางตานะมันไม่ได้ไหลมาจากจักขุนะ มันไม่ใช่ว่าโหลืมตาแล้วมันไหลออกมาเลยไม่ใช่มันก็ไม่ได้เกิดจากสีด้วยนะแต่มันไม่อาศัยจักษุกับสีก็ไม่ได้ท่านอุปมาเหมือนกับว่าเหมือนกับเสียงกลองเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวกลองไม่ได้เกิดจากไม้ตีกลองแต่ถ้าไม่อาศัยกลองไม่อาศัยไม้ตีกลองเนี่ยเสียงเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ฉันใดความคิดเนี่ยลักษณะเดียวกันความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยเรียกว่าวัตถุที่เกิดนี่อย่างหนึ่งแล้วต้องอาศัยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์อาศัยวัตถุกับอารมณ์ความคิดจึงมีขึ้นอาศัยสองประการเนี่ยนะเจริญพรอ๋อแน่นอนเจนทอนอันใดทุกอย่างก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะคือถ้าเป็นสังขารคำสังขารธรรมเว้นพระนิพพานเสียอย่างอื่นอาศัยปัจจัยหมดเลยเนี่ยนะคำว่าปัจจัยนี้แปลว่าต้องอาศัยสิ่งช่วยอุปการะหมดเลยทุกอย่างนะที่เรารับรู้ส่วนใหญ่นะต้องอาศัยอุปการะจากอย่างอื่นหมดเลยคำว่าผู้อุปการะนั่นแหละเรียกว่าปัจจัยเนี่ยนะต้องอาศัยอุปการะหมดเลยเนี่ยนะทุกอย่างนะก็เกิดจากการอุปการะที่เรียกว่าปัจจัยนะ อุปการะนี่คือเหตุใช ่ ไหมคร ับเจริญพรยังอุปการะนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหตุแต่ถ้าคำว่าเหตุในภาษาธรรมะไม่กว้างนะไม่กว้างนะแต่ถ้าศัพท์คำว่าเหตุของไทยเนี่ยกว้างนะเพราะเหตุของภาษาไทยนี่อาจจะใช้ธรรมะแทนคำว่าปัจจัยได้เจริญพรอาศัยปัจจัยค่อนข้างมากนั่นไงอันวิชาสรีระนี่ก็จะอธิบายได้เป็นอย่างดีนะว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ลำพังของมันเองใช่ไหมสรีระในร่างกายทั้งหมดเลยนะไม่ได้อยู่ลำพังโดยตัวเองอย่างเดียวก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเข้ามาช่วยมากๆไอ้การที่อย่างอื่นเข้ามาช่วยนั่นแหละเรียกว่าปัจจัยละเจริญพรเอาทางอุบาสิกาบ้างอ่ะให้อุบาสกบ้าง จะไม่ว่าคำนี้ให้ผมโยน นะคำอย่างเราสั่งออกมาแล้วยังไม่มีให้ถึงคุณนันนี่นี่ถามเลยตัวไม่ถามจะมาถามแทนคือที่ถามเก่งๆมีคนถามเป็นใคร เออแนะนำตัวหน่อยนะ เป็นสามีของเพื่อนอยู่ตรงนี้แสดงอยู่นี่ลูกชายชื่อกิติบุญก็ตอนนั้นหมอธนูไปอยู่ด้วย1ปีที่เสียว่า เลยที ่19ปีแล้วเพิ่งได้เจอกันแล้วบังเอิญมาในช่วงที่จัดธรรมะที่นี่พอดีจะบอกวันที่พาเที่ยวไม่ได้แค่ฟัง ตอนนี้อยู่เลย ตอนนี้อยู่ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับถ้าอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียครับคนที่เปิดประตูคือตอนผมเมื่อก่อนผมทำงานอยู่กรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเสร็จแล้วผมก็ลาราชการไปบวชได้4เดือนบวชที่วัดระพพิษเสร็จแล้วคุณเดชพระสังฆราชท่านก็ระหว่างที่บวชท่านก็สอนนวโกวาทก็เท่ากับท่านเปิดประตูให้ผมพอหลังจากนั้นมาผมก็พอศึกมาแล้วผมก็เที่ยวอ่านหนังสืออ่านอะไรต่ออะไรแล้วก็ เกิดการสนทนาธรรมเนี่ยนะถ้าตั้งเจตนารมณ์ที่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะถ้าถามไปแล้วตอบไม่ได้ก็จะได้รู้สติว่าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอมภูมิก็ว่างั้นก็จะได้รู้ว่าไม่มีภูมิสติหนึ่งว่างั้น นะที่ผมก็ถามพระที่นั่นท่านก็บางทีท่านก็ตอบไม่ได้ท่านไปหาข้อความมาตอบทีหลังผมทีหลังผมก็เลยไม่กล้าถามผมก็เลยต้องไปถามหนังสือ ที่ศึกษาฉบับของมหาวุฒิเนี่ยที่มีอรรถกถาด้วย ฉบับที่ผมขอยืมท่านมีอรรถกถาด้วยนะแต่ทีนี้แต่ในดิสแอนด์ดิสเนี่ยคงจะไม่มีผมก็ เวลาอ่านนะผมก็อ่านบางทีแต่ส่วนใหญ่ผมมีหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนผมอ่านอันนั้นแล้วผมก็อันไหนที่น่าสนใจอันไหนที่นั่นผมก็ไปดูรายละเอียดอย่างในพระไตรปิฎกอีกทีนึงแล้วก็ไปดูในพระสุทธิมรรคอีกทีแล้วบางทีถ้าเวลาคุยกับคนผมก็จะเล่านิทานผมอ่านพระธรรมมัทธกถาแปล8เล่มมาแล้วผมก็เอานิทานเล่าให้เขาฟัง ที่ท่านเทศนาในรอบแรกที่พูดถึงว่าศีลเนี่ย เป็นเบื้องต้นที่จะก้าวข้ามไปถึงมรรคองค์8ผมก็เลยติดว่าเอ๊ะแล้วตอนที่มันจะเชื่อมต่อกันไปเนี่ยมันจะไปที่ลักษณะยังไงหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะไปยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ครับผม ท่านครับจากศีลไปถึงมรรคมีองค์8เนี่ยไปได้ยังไงนะคำถามก็สรุปงั้นนะคือพื้นฐานของผู้ที่เจริญมรรคมีที่เรียกว่ารักษาศีลเนี่ยนะต้องเข้าใจชัดควรเข้าใจชัดเจน3ประการแรกไว้ก่อนคือ1ทุกข์เนี่ยนะคำว่าทุกขสัจเนี่ยนะก็ต้องควรจะมีความเข้าใจดีพอสมควรข้อ2ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นะก็ควรเข้าใจไว้ดีระดับ1ส่วนความดับทุกข์นั้นก็คือนิโรธสัจซึ่งไม่ใช่กิจที่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วก็ตรัสรู้เองอีกครั้งหนึ่งค่อยว่าอีกทีนี้จากศีลที่นับว่าเป็นบันไดเบื้องต้นเนี่ยนะของการแทงตลอดหรือว่าการบรรลุอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตัวมรรคมีองค์8เรียกว่าธรรมะเนี่ยนะศีลนี่เรียกว่าอนุธรรมะแต่เป็นอนุธรรมะเพื่อโลกุตระธรรมะเนี่ยนะการรักษาศีลทีนี้ธรรมดาแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอวิชชาสูตรเนี่ยนะหรือว่าในกิมัทธิยสูตรเลยนะในกิมัทธิยสูตรว่าศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งอะไรครับคำถามก็เป็นอย่างนี้ก็บอกว่าศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะเรียกว่าอวิปปิสารเนี่ยนะถามว่าความไม่เดือดร้อนใจนำมาซึ่งอะไรบอกนำมาซึ่งปราโมทความปลื้มใจเนี่ยนะปราโมทนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งปีติคือความอิ่มใจปีติเนี่ยนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งปัสสัทธิความสงบใจนะปัสสัทธิเนี่ยนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งสุขเนี่ยนะคือความสุขความสุขเนี่ยนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งสมาธิเนี่ยนะความที่จิตตั้งมั่นเนี่ยนะคำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยนำมาซึ่งอะไรเขาบอกนำมาซึ่งการรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยนะรู้เห็นตามความเป็นจริงคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือรู้เห็นว่านี้ทุกนี้ความเกิดของทุกนี้ความดับทุกเนี่ยนะก็คือรู้เห็นอริยสัจนั่นเองแต่เป็นการรู้เห็นในเบื้องต้นเนี่ยนะการรู้เห็นโดยเฉพาะทุกขอริยสัจในเบื้องต้นกับสมุทัยอริยสัจเบื้องต้นอย่างดีเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเนี่ยนะเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายอันนั้นนั่นแหละเป็นเหตุแห่งอริยมรรคนะอันนี้ก็นับว่าเป็นหัวข้อแต่ก็เป็นบันไดเชื่อมคร่าวๆให้เห็นภาพโดยลำดับเนี่ยนะทีนี้ส่วนในรายละเอียดของแต่ละคำเนี่ยนะต้องหาเพิ่มอีกมากนะอย่างเช่นคำว่ารู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยนะรู้เห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงคำว่ารู้เห็นตามเป็นจริงทั่วๆไปจะอธิบายรู้เห็นวันนี้รูปนะก็พูดในหนึ่งคำแรกก่อนก็คือว่านี้ขันธ์5นี้ความเกิดของขันธ์5นี้ความดับไปแห่งขันธ์5การรู้เห็นแบบนี้เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงจนว่าการรู้เห็นตามเป็นจริงอันนี้แหละเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในอุปาทานขันธ์5ไอ้ความเบื่อหน่ายอันนี้แหละเป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยเกิดขึ้นนี่นะ ก็คือนี้ถึงว่าในการรู้เห็นตามเป็นจริงที่มีการปรุงแต่งขึ้นหรือเปล่า ถ้าถามว่าตัวปัญญาเนี่ยนะถูกปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมอันนี้แน่นอนนี่นะปัญญานี้เป็นสังขารธรรมเป็นตัวที่ต้องปรุงแต่งขึ้นฟังสูตรนี้นิดหนึ่งก่อนว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งสังคตะธรรมอสังคตะธรรมนิพพานเลิศประเสริฐที่สุดเนี่ยนะในบรรดาสิ่งในบรรดาธรรมะทุกชนิดนะอสังคตะธรรมหรือวิราคะธรรมหรือนิพพานประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยนะแล้วดีที่สุดคือพระนิพพานคืออริยมรรคอริยมรรคนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอย่างมากอย่างเฉพาะอย่างอริยมรรคของพระพุทธเจ้านะมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาปรุงแต่ง4อสงไขยเศษอีกแสนกับอันนี้ถ้าเป็นมรรคของพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นมรรคของพระสารีบุตร ใช้เวลา1อสงไขยเศษอีกแสนกับถ้าเป็นมรรคของพระอานนท์เนี่ยนะของพระอานนท์ของพระมหากัสสปะพระมหากัปปินะของพระอริยสาวกที่เป็นเอตทัคคะที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยนะใช้เวลาปรุงแต่งแสนกับนับตั้งแต่วันปรารถนาเป็นต้นมาแต่ถ้าเป็นมรรคของผู้ที่ทั่วๆไปก็ไม่อาจจะใช้เวลาขนาดนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้จำกัดเวลาว่ามรรคของบุคคลทั่วไปนี้ควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็เนื่องแต่อินทรีย์ว่างั้นแท้อันในบรรดาที่ต้องใช้ปัจจัยปรุงแต่งมากที่สุดนี่คือมรรคแต่มรรคเนี่ยนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็จักแทงตลอดสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเนี่ยนะมรรคนั้นมรรคสัตว์มีนิโรธสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าสัจจะมี4ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคสัตว์นั้นมีนิโรธสัจจะเป็นอารมณปัจจัยคือเป็นอารมณ์นะถามว่ามรรคเนี่ยถูกปรุงแต่งแล้วมรรครู้อะไรรู้นิโรธหรือคือรู้นิพพานเนี่ยนะเจนนอนทีนี้ว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่เพื่อให้อริยมรรคเกิดนั่นแหละเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยนะเรียกว่าเบื้องแรกนะเมื่อกี้พูดถึงศีลก่อนใช่ไหมเพราะผู้ที่จะบำเพ็ญให้อริยมรรคเกิดได้ก็บำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมถะแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนาเมื่อใดที่ศีลสมถะวิปัสสนาประชุมกันเมื่อไหร่เรียกว่ามรรคมรรค8นะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3อย่างนั้นเป็นศีลแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3ประการนั้นเป็นสมาธิเนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นให้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมกันในเบื้องปลายเนี่ยนะแล้วการประชุมกันเนี่ยต้องประชุมกัน4ครั้งประชุมกันครั้งแรกเรียกว่าโสดาปฏิมรรคนะมรรคมี4นะประชุมสามประการนั้นประชุมกันครั้งที่2เรียกว่าสกทาคามิมรรคประชุมกันครั้งที่3เรียกว่าอนาคามิมรรคประชุมกันครั้งที่4เรียกว่าอรหัตตมรรคถ้าอรหัตตมรรคเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วหมายความว่ากิจในการรอบรู้อริยสัจเนี่ยจบสักทีแล้วจบแล้วทีนี้ถ้าย้อนมาหาว่าถ้าเป็นบุคคลผู้เป็นปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะก็มาเรียนว่าศีลเนี่ยคืออะไรตั้งคำถามนะก็เริ่มมาตั้งคำถามแยกแยะว่าศีลนี่คืออะไรศีลเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรศีลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรศีลนี่มีหน้าที่อย่างไรศีลเนี่ยนะรู้ปรากฏได้ยังไงศีลเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะแล้วศีลเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรถ้ารักษาถ้าไม่รักษาศีลแล้วมีโทษยังไงศีลเนี่ยนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเนี่ยนะแบ่งประเภทได้ไหมประเภทเช่นศีล5ศีล8ศีล10หรือกว้างขวางกว่านั้นแบ่งประเภทได้ไหมแล้วก็ศีลนะเศร้าหมองได้ยังไงเรียกว่าศีลเนี่ยผ่องแผ้วได้ยังไงแล้วก็ต้องเข้าใจศีลเป็นอย่างดีเมื่อเข้าใจศีลเป็นอย่างดีแล้วก็พื้นฐานว่าศีลเหล่านี้นี่แหละถือว่าเป็นบาตรของสมถะเนี่ยนะเป็นบาตรของสมถะคำว่าสมถะนี้แปลว่าความสงบแห่งจิตเนี่ยนะความสงบแห่งจิตทีนี้ไอ้ความสงบแห่งจิตเนี่ยนะก็ตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่าเอ๊ะสมถะนี้คืออะไรสมถะนี้มีความหมายว่ายังไงสมถะมีลักษณะอย่างไรสมถะมีกิจอย่างไรเนี่ยนะสมถะนี่ต้องบำเพ็ญอย่างไรแล้วสมถะเกิดขึ้นแล้วรู้อะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นวิชาใหญ่เลยเจนอนไอการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นวิชาใหญ่วิชาที่ว่าเนี่ยนะอธิบายเรียกว่าวิสุทธิมรรคว่างั้นเถอะวิสุทธิมรรคก็คือเป็นการเรียกว่าพระไตรปิฎกย่อนะย่อพระไตรปิฎกว่าข้อปฏิบัติตามแนวพระไตรปิฎกนะย่อมาตามวิสุทธิมรรคอันผู้ที่เข้าใจวิสุทธิมรรคก็ถือว่าเข้าใจพระไตรปิฎกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันขั้นตอนของการบำเพ็ญจากศีลไปหามรรคนั่นแหละคือวิสุทธิมรรคทั้งหมดเจริญพรนะก็วิชาใหญ่มากของมาพูดอยู่ทุกวันนี้ก็คือแสดงส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยนะที่เรียนที่วัดพันเตาทั้งภาคอะไรหลายๆภาคเนี่ยนะวันนึงหลายครั้งก็คือพูดว่าโดยถ้าภาคเย็นก็เน้นสมถะกับวิปัสสนา2อย่างเนี่ยนะเป็นหลักก่อนหน้านั้นก็แสดงเรื่องศีลมาแล้วพอสมควรหลังก็มาเน้นอธิบายถึงสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะเจริญพรอัดเบื้องแรกที่เป็นสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปก็เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเนี่ยนะสติปัฏฐานตามที่พระองค์แสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรอันถ้าเข้าใจรายละเอียดก็คือศึกษาสติปัฏฐานเพิ่มเติมเจริญพรคือข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริยมรรค ถ้าจะตอบคำถามอีกในหนึ่งว่าระหว่างจากศีลไปหาอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้ระหว่างเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช้สำนวนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้จะใช้คำว่าสติปัฏฐานก็ได้เพราะสติปัฏฐานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทางที่จะให้บรรลุญาณธรรมญาณธรรมก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานเนี่ยนะ ธรรมดาที่เวลาเราถือศีลเนี่ยพระบอกว่าศีลไม่จะคุ้มกายกับวาจาทีนี้ผมไม่ความคิดว่าผมไม่เข้าใจว่าถ้าพระโสดาบันเนี่ยอธิศีลสิกขาจะต้องคุมใจเพราะนั้นศีลห้าจะต้องคุมทั้งกายวาจาใจแล้วก็ ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า แล้วก็ อย่างนึงก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ได้พระโสดาบันเนี่ยก็จะเกิดอีก7ชาติพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ก็คิดว่าทำไมพระโสดาบันถึงไม่ตกนรกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านจะต้องมีเหตุผลของท่านฮะทีนี้ถ้าหากว่าดูอย่างในพระธรรมกถาเนี่ยยังมีพราหมณ์คนหนึ่งที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเวลาตกใจเนี่ยก ็ ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆแสดงว่าจิตเนี่ยติดอยู่ใน พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นเมียของนายพรานเนี่ยเวลาพรานไปก็จัดธนูจัดอะไรให้เขาก็ถามว่าทำไมเนี่ยเป็นพระโสดาบันทำไมถึงไปทำอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นการทำหน้าที่แต่จิตเนี่ยไม่ได้ติดตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มาคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเวลาตายเนี่ยจิตเนี่ยจะต้องติดอยู่ในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถึงได้ทำให้ไม่ตกนรกอันเนี้ย คือพระโสดาบันเนี่ยนะด้วยอนุภาพของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่แทงตลอดอริยสัจนะคือมรรคตัวนั้นเนี่ยเกิดทำให้เกิดการแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจตัวนั้นแหละเป็นการตัดเชื้อแห่งการนำปฏิสนธิในอบายนี่นะคือโดยธรรมดาของการเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยนะที่เรียกว่าเกิดแก่ตายเป็นไปในแต่ละภพเนี่ยนะมันมีเชื้ออยู่นะว่างั้นเถอะเชื้อที่จะฆ่าไม่ให้เกิดณที่นั้นๆได้นะที่จะฆ่าเชื้อได้ต้องระดับโสดาปฏิมักขึ้นไปนะถ้าโสดาปฏิมักเนี่ยจะฆ่าเชื้อที่นำเกิดในอบายทั้งหมดฆ่าเชื้อที่จะทำให้เกิดในภพที่8เนี่ยนะแล้วก็ถ้าสกทาคามีมักก็จะฆ่าเชื้อที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติที่2เป็นต้นถ้าอนาคามีมักนะฆ่าเชื้อที่จะทำให้ปฏิสนธิในกามภพหมดเลยถ้าอรหัตตมักนะก็คือฆ่าเชื้อที่จะให้ปฏิสนธิในภพทั้งปวงเนี่ยนะมันมรรคก็คือเป็นการฆ่าเชื้อนั่นแหละจินทร์ทีนี้เมื่อคนฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็ไม่คู่ควรที่จะปฏิสนธิณที่นั้นๆเพราะดับสมุทัยอันนั้นได้แล้วเนี่ยนะจินทร์ถ้าพูดอีกในหนึ่งก็การปฏิสนธิเหมือนกับพืชที่งอกขึ้นได้นะไอเชื้อที่จะให้งอกเนี่ยถูกตัดไปแล้วเพราะนั้นก็ในส่วนนั้นงอกไม่ขึ้นไม่งอก คือปิดอบายภูมิไปแล้ว จินทร์คือด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมรรคว่าโสดาปฏิมรรคนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนี่นะจะมีอยู่บ้างบางครั้งว่าพระอริยบุคคลก็เศร้าหมองด้วยบาปอกุศลเป็นครั้งคราวเมื่อหลงลืมสติเนี่ยนะเมื่อประมาทก็อกุศลจิตก็เกิดท่านก็กังวลใจเหมือนกันนะบางองค์ก็กังวลใจเอ๊ะนี่ถ้าจุติตอนนี้เนี่ยจะไปอบายหรือไม่หนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ฐานะของพระอริยสาวกที่จะไปอบายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะด้วยอนุภาพของโสดาปัตติมรรคเนี่ยกำจัดไอ้ปฏิสนธิในอบายได้หมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะถ้าโดยทั่วๆไปแล้วอ่ะเจตนากรรมที่ท่านทำไว้นะโสดาปัตติมรรคเนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถเป็นอุปนิสัยให้ความคิดก่อนจะตายยังไงก็ต้องเป็นกุศลเนี่ยนะแล้วก็ต้องปฏิสนธิในภพที่ดีแน่นอนเนี่ยนะและอย่างหนึ่งเป็นผู้ที่มีใจรักในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเนี่ยนะอย่างที่ว่าเนี่ยนะคือคำว่าใจรักในที่นี้ไม่ใช่โลภะแต่เป็นศรัทธาที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยศรัทธาโอกัมปนะศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่น เนื่องจากซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีคือซึ้งเนี่ยท่านซึ้งอย่างไรซึ่งในฐานะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจเหล่านี้แล้วเอาอริยสัจมาเปิดเผยเนี่ยนะอันนี้คือเท่ากับซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าข้อแรกนะข้อ2พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆท่านก็เห็นแล้วเนี่ยนะแล้ว3นะผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงตรัสรู้อริยสัจท่านก็หนึ่งในผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจนั้นๆเนี่ยนะเพราะท่านจึงมั่นคงในพระรัตนตรัยโดยที่เปลี่ยนไม่ได้และข้อที่สำคัญมากนะเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าผู้อื่นของท่านไม่มีหลังจากที่เห็นอริยสัจนะเจตนาเป็นเหตุฆ่าไม่มีเจตนาเป็นเหตุให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่มีเจตนาที่จะล่วงกาเมสุมิจฉาจารไม่มีเจตนาที่จะมุสาวาทไม่มีเขาบอกว่าเจตนาแม้ทั้งคิดจะดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเจตนาเหล่านั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าโสดาปฏิมักกำจัดเจตนาเหล่านั้นได้หมดแล้วเนี่ยนะคือถ้าพูดอีกในหนึ่งนะว่าคนทั่วๆไปอยากกินโน่นกินนี่กินนั่นเนี่ยนะโดยทั่วๆไปนี่แสดงว่าหิวใช่ไหม แสดงว่าอยาก แสดงว่าหิวว่างั้นเถอะหิวถ้าคนที่อิ่มแป้แล้วนะนึกอยากไหม ไม่อยาก ไม่อยากแล้วนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคก็เกิดขึ้นเหมือนกับอิ่มอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วไม่รู้จะนึกอยากในสิ่งนั้นนั้นไปทำอะไรเนี่ยนะเพราะท่านได้สุขที่ประเสริฐที่สูงสุดที่ดีอย่างมากๆแล้วนะคือก็อย่างที่ว่าไปว่ายิ่งใหญ่กว่าที่ประทายของพระเจ้าจักรพรรดิอันนะพระเจ้าจักรพรรดิปกครองแผ่นดินเนี่ยนะมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตถึงโสดาปฏิมักยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายเท่านักเพราะอะไรเพราะว่าโสดาปฏิมักทำให้ปิดอบายได้หมดเลยแต่ว่าจักรพรรดิสมบัตินี้ไม่ได้ทำให้ปิดอบายอะไรเนี่ยนะเพราะว่าพระราชาถ้ายิ่งทั่วไปนี่ก็อบายนี่ง่ายมากอย่างถ้าอ่านเตมีใบชาดกนะท่านเป็นพระราชาอยู่20ปีแต่ก็ตกนรก 80,000 ปีไงนะมันความเป็นพระราชาก็ไม่ได้ว่าจะประเสริฐอะไรมากมายก็คิดดูนะว่าคำสั่งฆ่า1คําออกไปเนี่ยเจตนาของสั่งฆ่านะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะทุกทั้งภพนี้ด้วยทุกทั้งภพหน้าด้วยเนี่ยนะแล้วก็อีกไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพแต่พระโสดาบันเนี่ยเจตนาอันนั้นท่านไม่มีแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เคยทำไว้แล้วล่ะก็คู่ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้โสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องปฏิสนธิในอบายอย่างพระองคุลิมานเนี่ยนะท่านฆ่าเท่าไหร่นะ มากกว่า999 น้อยเขาเรียกว่าน้อยกว่าพันอยู่หนึ่งเรียกว่าพันหย่อนหนึ่งว่างั้นพันหย่อนหนึ่งก็999เนี่ยนะทีนี้999เนี่ยนะเจตนาอันนั้นเนี่ยที่ให้ผลนำเกิดในอบายเนี่ยท่านได้ตัดหมดแล้วถามว่ากรรมที่จะให้ผลนำเกิดณภพต่างๆเนี่ยนะกรรมก็ต้องอาศัยปัจจัยนะกรรมจึงจะให้ผลได้ปัจจัยที่จะให้กรรมให้ผลได้คืออะไรคือตัณหาอุปาทานเดี๋ยวนะตัณหาอุปาทานก็เกิดจากปัจจัยตัณหาอุปาทานนั้นก็เกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะก็มีนะสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าสำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือวิชาเกิดขึ้นคือมรรคเนี่ยเกิดขึ้นมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดพระนิพพานที่สงบระงับคือบรรลุอริยสัจอวิชชาก็ดับถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ไม่หยั่งลงถ้านามรูปไม่หยั่งลงก็ไม่มีอายตนะถ้าไม่มีอายตนะก็ไม่มีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีเวทนาก็สิ้นตัณหาถ้าสิ้นตัณหาก็สิ้นอุปาทานถ้าสิ้นอุปาทานกรรมก็หมดสภาพกรรมก็ไม่เรียกว่ากรรมแล้วเรียกกิริยาแทนถ้าหากว่าสิ้นกรรมนะชาติปฏิสนธิณภพต่างๆก็สิ้นคนที่ทำกิจอันนี้สิ้นเรียกว่าพระอรหันต์เจริญพร แสดงว่าในชีวิตประจำวันนี้นะฮะผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคตัวตัณหานี่เป็นตัวสำคัญมากเลยเป็นตัว เจนทอน เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงเลยที่จะให้กรรมในอดีตเนี่ย มาให้ผล มาให้ เจริญพรก็ตัณหาเนี่ยนะตัณหาเนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงกรรมเนี่ยถึงเคยมีอยู่ก็ตามแต่ถ้าสิ้นตัณหาแล้วกรรมเหล่านั้นไม่ให้ผลเนี่ยนะมันก็ทำยังไงที่จะชำระตัณหานี้ได้แต่ตัณหาที่จะชำระได้จริงๆก็อาศัยสมถะและวิปัสสนาหรืออริยมรรคนั่นแหละจึงจะล้างไอ้เชื้อตัณหาอันนี้ออกไปได้เนี่ยนะก็มีคำถามว่ารู้เห็นอย่างไรตัณหาจึงจะสิ้นไปเนี่ยนะนะรู้เห็นอย่างไรก็รู้เห็นวันนี้ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาต้องรู้เห็นระดับเนี้ยตัณหาจึงจักสิ้นถ้ารู้เห็นต่ำกว่านี้นะยังไงตัณหาไม่สิ้นว่าเชื้ออันนี้มันแรงมากก็แรงไม่แรงดูน้ำมือนี่นะใครไม่อร่อยบ้างนะไม่อร่อยก็โทสะอีกก็ถ้าอาหารก็อร่อยหมดเลยนั่นแหละว่ามันแรงขนาดไหนนั่น มีอีกอันที่น่ากลัวคืออย่างกรณีของจำชื่อไม่ได้แล ้ วอ ยู่ที่ไหน พระนาคเกษนกับ พระเจ้ามิลิน พระเจ้าอะไรนะ มิลิน แต่ปัญหางั้นเกิดเป็นเนรไปเกิดผิดที่ถ้าหากไม่ได้พระนาคเกษนก็อาจจะเป็นตัวการทำลายพระศาสนาก็ได้อันนี้ก็น่า ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ก็ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกนะผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกนี่เป็นผู้ที่อันตรายที่สุดผู้ไม่มีไตรสิกขานะอันตรายที่สุดหมายความว่ามันแล้วแต่ปัจจัยคือตามคติคำสอนของเรานะไม่มีใครคิดไว้ก่อนอย่างที่เรามานั่งคิดกันตอนนี้เนี่ยความคิดอันนี้มันได้ปัจจัยและความคิดอันนี้จึงเกิดทีนี้ไอ้ความคิดอันนี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะมันอาศัยปัจจัยที่หลากหลายใช่ไหมอาศัยปัจจัยจำนวนมากทีนี้ไอ้ถ้าปัจจัยบางอย่างไม่ดีนะอกุศลเกิดปัจจัยบางอย่างกุศลเกิดทีนี้ถ้าไม่สามารถหาปัจจัยได้กุศลไม่เกิดเพราะฉะนั้นมงคลเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรความเป็นผู้มีบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้โดยชอบนะการฟังมามากเนี่ยนะการมีวิชามีความรู้มีศิลปะการเลี้ยงดูบิดามารดาการให้ทานการสงเคราะห์ญาติอ่ะเป็นต้นนะกลุ่มธรรมะเหล่านี้นั่นแหละเป็นอุปนิสัยสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะถ้ากุศลจิตไม่เกิดอกุศลก็เกิดถ้าอกุศลเกิดแล้วมันอันตรายก็บอกว่าโทษภัยทั้งหมดเกิดจากโลภะโทสะและโมหะเนี่ยนะโทษภัยทั้งหมดนะก็ถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะจะไม่เรียกว่าใครเป็นพาลเลยทุกคนบัณฑิตหมดแต่เพราะโลภะโทสะโมหะนั่นแหละไปเรียกว่าไปซึมซาบอยู่ในสิ่งนั้นก็เลยเรียกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ดีเนี่ยนะคนพาลก็คือคนที่มีโลภะโทสะโมหะก็เลยเรียกว่าคนพาลเรียกว่าบัณฑิตก็เพราะกำจัดโลภะกำจัดโทสะกำจัดโมหะได้หมดเนี่ยนะเพราะข้อปฏิบัติในที่เรียกว่าอริยสัจก็คือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดโลภะโทสะและโมหะนั่นเองอันถ้าจะเรียบเรียงให้อีกในหนึ่งก็คือศีลเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดโทสะโดยตรงสมาธิเนี่ยนะหรืออธิจิตตสิกขาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดโลภะโดยตรงวิชาหรือวิปัสสนาเนี่ยนะก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะได้อย่างตรงเนี่ยนะมันก็ไตรสิกขานั่นเองเดี๋ยวนะอันการบำเพ็ญไตรสิกขาก็ยังลงสู่การแทงตลอดอริยสัจนะ